Köszöntelek a stúdióban, és köszi, hogy itt vagy velünk. Köszönöm a kívást. Némi feszültséget és egyben ilyen légiességet éreztem rajtad, amikor megérkeztél. Most a nézők azok nem feltétlenül láthatták. Ezek nagyon vegyes érzelmeknek tűnnek nekem kívülről. Nem tudom egyébként, hogy érzed magad most. Hát olyan, mintha felébredtem volna egy lidérces álomból. Van egy ilyen realitásvesztés érzés, mintha nem lenne valóságos. A elme sokkal előbb földolgozza az ilyen nagyon meghatározó, mondhatom, hogy történelmi változást, mint a psziché, meg mint az érzelemvilág. Szóval, hogy amikor intellektuálisan már leesik a tantusz, érzelmileg még akkor még mindig hull lefelé. De még mindig nem alkalmazkodtam érzelmileg teljesen ahhoz, ami történt. Nagyon más magyarság érzet, nagyon másképp érzem magam, amikor honfitársaim mellett a tömegközlekedésben utazom. Egy nagyon másfajta érzés, egy felszabadultabb érzés, és még mindig elég nehéz elhinni, de szépen lassan alkalmazkodom. Történelmi idők, és tudom, érzékelem is, meg tudom, hogy szeretsz történelmi képekben is gondolkodni. Annyiban az eseményekben viszont még a választások először elé szeretnék visszaugrani egy kicsit, hogy amikor kitaláltátok ezt a rendszerbontó koncertet, az embernek már volt egy benyomása, hogy maga a hangulat is, ami ott kint uralkodott, hogy ez már, mint hogyha tényleg a rendszernek egyfajta búcsúztatása lenne, és ilyen más történelmi koncertek jutottak nekem is eszembe, amikor készültem arra, akkor még gondoltuk, hogy mi is esetleg készítünk egy riportot, de a várhatási kapacitásaink korlátoztak minket ebben. Szóval rengeteg zenét hallgattam erre a rendezvényre hangolódva, Rage Against the Machine, System of a Down, Tool, de nem is tudom, te eljutottam a legvégén a hardcore hip-hop rappen keresztül az Örömódáig. És kicsit ilyen koreográfiát éreztem a koncerten is. Ez mennyire volt megtervezve, hogy mondjuk Azariával és egy ilyen kórussal zárjátok, miközben mondhatom így a Herr villantáson át? Ez meg volt tervezve. Pont így volt tervezve. Úgy terveztük, hogy Azaria lesz a főműsorszám, és azután a kórus az még ott marad a színpadon, és a szózatban, amit a opera énekesünk énekelt el, a kórus fog mint egy háttérvokálként énekelni. És így hangzott el a szózat. Én azt hiszem, hogy nagyon felemelő volt tényleg az én számomra legalábbis. Ilyen érzelmek uralkodtak már ott, miközben akkor még tényleg semmit nem lehetett tudni az eredményekről, sőt, tehát, hogy csak elképzelni tudták az emberek, hogy itt jó eséllyel vége van, tehát ez a hangulat így benne volt szerinted. Mi volt az, ami eldöntötte azt, hogy az emberek már mernek így érzékelni, tényleg egy jövőbeli, vagy érezni egy ilyen jövőbeli eseménye kapcsolatban, mint ami történt vasárnap este? Valami átszakadt a néplélekben 2024. februárjában, amikor a kegyelmi ügy részletei kiszivárogtak, vagy hát nyilvánosságra kerültek. Valami, amit most már Bayer Zsolt úgy fogalmaz, hogy történt a néplélekben egy változás, amit ők nem vettek észre. Bizony, történt. Ők egy reakciós nemzettudatot, egy hűbéri, földesúri nemzettudatot, egy történelmi sérelmeken élősködő elit, egy kifejezetten a revansra, kifejezetten a történelmi sérelmek megtorlására alapuló nemzettudatot diktált a magyarságnak. És milyen elhitték, hogy sikerült a nemzettudat átírása, ezáltal sikerült a nemzet túszulejtése, és ezáltal sikerült a magyar államiság elrablása és keletre hurcolása. De történt egy váratlan változás. A nemzettudat fellázadt a Fidesz ellen, fellázadt Orbán és bűnszervezete ellen. És feltöltődött egy 1848-as Kossuthi értelemben vett polgári köztársasági jelentéstartalommal. Ez egy másfajta nemzettudat. De épp úgy a magyar történelmi hagyaték része, mint amaz a nemzettudat, amire az Orbán rendszer a hatalmát alapozta. Tehát egyszerűen az történt, hogy ők, akik az egész uralmukat arra alapozták, hogy mindenkit, aki a hűbéri láncukban nincs benne, aki nem csókol pecsétgyűrűt, azt kirekesszék a magyarságból, végül magukat rekesztették ki a magyarságból. Az sosem egyértelmű, hogy amikor valakit bezársz, akkor ő van-e bent, vagy te vagy. Szóval, hogy úgy, az elmélet, hogy akit bezársz, az bent van. De sok esetben, a történetben sok esetben előfordul, hogy magadat zárod ki. Itt ez történt. Ők milyen elhitték, hogy a nemzettudat az az ő zsákmányuk, hogy az az ő hatalmi elvényük, és arra is használták. Hogy csak, hogy konkretizáljam, azért itt, ha jól értem, inkább a Fidesznek a vezetésére gondolsz, nem feltétlenül a teljes közösségükre vagy szavazótáborra. Ezzel a teljes, úgynevezett közösségük vagy szavazótáboruk, ezzel a fajta nemzettudattal, ezzel a fajta nemzetről való gondolkodással, ezzel az alapvetően Csurka Istvántól örökölt nemzetdefinícióval élt együtt és gondolkodott együtt. Ez természetesen Orbán Viktornak, meg az Orbán Viktorhoz tartozó politikai elitnek volt a művelete, de a fideszes közvélemény, mondhatom még akár azt is, hogy a fideszes értelmiség ezt elsajátította. Csak a gyalázat olyan fokúvá vált, hogy kiszaladt alóluk a szava hihetőség, kiszaladt alóluk a nemzettudathoz tartozó alapvető, minimálisan elvárható magyarság integritás. És valóságérzékelés? Azt hiszem, hogy azzal is gondok lettek, de hogy alapvetően az lett a gond, hogy lelepleződött az álnemzeti, álhazafias, álkeresztény misztériumjáték, ami a gonosz üzelem, amit űztek a magyarsággal, lelepleződött, és a magyarság elfordult tőlük, és újraalkotta a maga nemzettudatát. 1848-as alapokon, de ide hozhatnám akár az őszi rózsás forradalmat, ide hozhatnám akár az 1945 és 48 közötti időszakot, ide hozhatnám 1956-ot. Ez egy másfajta nemzettudat. Ez nem a feudális nemzettudat. Ez nem a földesúri nemzettudat. Ez nem a revanst óhajtó, revansért minden áron a revanst követelő nemzettudat. Ez nem a történelmi sérelmekre alapozott nemzettudat, hanem ez egy kifejezetten köztársaság, és mondom, a Kossuth Lajosnak a szellemét hordozó nemzettudat, ami szunnyadt hosszú-hosszú időn keresztül. A fideszesek el is hitték, hogy ez felszívódott. És ez nagyon különös. Nem szívódott föl, csak szunnyadt valahol a néplélek mélyén, és a gyalázat hírére feltámadt és visszatért, és kiszorította ezt a hűbéri nemzettudatot, amit Orbán Viktor diktált a magyarságnak, és a magyarság újra definiálta a saját önazonosságát. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy milyen fontos változás ez. Most főleg az ellenzéki egyrészt a nemzettudat innovációjáról beszélsz, meg ennek a felismeréséről. Azonban beszélnünk kell egy kicsit, és szerintem talán ez az elmúlt napoknak az egyik legfontosabb dolga, amiről az én meglátásom szerint túl kevés szó esik, és minden fideszes politikustól ezt kérdezném meg, hogyha másképp lehetne őket felelni most a közéletben, hogy nagyjából 2.300.000 olyan honfitársunk van, aki egy olyan világra ébred, egy olyan valósággal találkozik, ahol bármelyik pillanatban kitörhet egy nekik éveken át épített, vagy az ő világukban épített háború, egy ilyen veszély, és ilyen kétségek között élnek, és ezek valós érzések. Tehát tényleg ilyen hírekkel találkozni, tanárok arról beszélnek, hogy gyerekek sírnak benne az iskolában, otthonról viszik be az iskolába a nyomást, vagy egymásnak adják át és viszik haza a családokhoz, ezt meg már szülők beszélnegetnek erről. Tehát, hogy ezekkel az emberekkel valamit tennie kell a teljes magyarságnak és a közösségnek ahhoz, hogy itt elméletileg akkor ne ilyen revans vágyak épüljenek fel, adott esetben bennük. Hát én azt hiszem, hogy ahogy telnek majd a hónapok, olyan hónapok, amelyeknek a során a magyarság nem sodródik háborúba, magyar fiatalokat nem soroznak be, nem visznek el az ukrán-orosz frontra, úgy hagy majd alább az ehhez tartozó félelem. Ezt a félelmet Orbán Viktor korbácsolta fel azért, hogy ez a félelem ez konzerválja az ő hatalmát. De nagyobb volt, erősebb volt a remény egy másfajta Magyarország után, mint ez a félelem. Tulajdonképpen a remény és a félelem viaskodott ebben a választási kampányban és ezen a választáson, és a remény legyőzte a félelmet. Annak, aki nagyon-nagyon fél, annak azért érdemes emlékeztetnie magát arra, hogy hány ország sodródott bele az orosz-ukrán háborúba eddig. Nulla. Kik harcolnak az orosz-ukrán háborúban? Oroszok, oroszországi etnikumok, tehát Oroszországban élő nem oroszok, ukránok, Ukrajnában élő etnikumok, tehát Ukrajnában élő nem ukránok, továbbá önkéntesek, akik önként vonultak be, mondjuk a meggyőződésük mentén, mert segíteni akarják Ukrajna szabadságharcát. Ők harcolnak jelenleg. Semmelyik ország, semmelyik állampolgárát nem sorozták be és vitték el Ukrajnába harcolni. Értem, hogy Orbán Viktornak nagyon fontos volt a hatalma. Értem, hogy ennek az árát ő örömmel megfizetteti a magyar emberek félelmének a képében, de ez nem realitás. Nincs realitása annak, hogy Magyarország bármilyen módon belesodródjon az orosz-ukrán háborúba. Ez világos, de hogy ez egy nem reális, tehát nem realitásokon alapuló félelem, ezt a részét értem, tehát hogy ezért talán fontos az, hogy arról beszélnünk, hogy hogyan viszonyulunk ezekhez a polgártársainkhoz. Hát megértéssel, gyöngét figyelemmel és okos szóval kell emlékeztetni őket arra, hogy a félelmük irreális, és hinni és bízni abban, hogy a következő hónapok valósága majd leomlasztja a szívükben a félelmet. Majd ahogy telnek az hónapok, és nem Orbán Viktor lesz Magyarország miniszterelnöke, és mégsem sorozzák be a fiataljainkat, és mégsem viszik őket el a háborúba, mégsem eszkalálódik a háború, nem vonódik be ez vagy az az európai nemzetállam a háborúba, akkor majd megtapasztalják, hogy Orbán Viktor valójában hazudott nekik, hogy segítsenek a hatalmát megőrizni. Egy ilyen rendszerben most függetlenül a választások eredményét is persze, tehát ezt figyelembe véve, de most megint a Fidesz közössége oldaláról is nézve, el tudsz képzelni bármilyen forgatókönyvet, amiben ez túlélhető Orbán Viktor számára? Nem. Innen nincs visszaút. Nincs. Ha visszavonul, akkor egy nagyon kemény harc kezdődik a Mi Hazánk és a Fidesz között, amelyben akár a Mi Hazánk domináns nemzeti radikális pártá válhat a szélső jobb oldalon, akár a Fidesz rovására, akár le is rabolhatja a Fidesz szavazótáborát. Viszont Orbán Viktor a Gyurcsányi útra lép, és megpróbálja megőrizni a hatalmának a roncsait, akkor egy lassú leépülésre lehet számítani, egy lassú erodálódásra lehet számítani. Hát tulajdonképpen az történt meg Orbán Viktorral, meg a kurzusával, meg a Fidesz-szel most 26-ban, ami Gyurcsánnyal, Bajnaival, az MSZP-vel, az SZDSZ-szel, az egész balliberális kurzussal megtörtént 2010-ben. Nem volt visszaút számukra a hatalomba. Alig ha más a helyzet Orbán Viktorral, meg az ő hűbéreseivel. Ennek a korszaknak vége van. A magyarok többsége undorral fordult el Orbán Viktortól, és nem is volt elég elfordulnia, mivel, hogy amint korábban említettem, Orbán Viktor túszulejtette a nemzettudatot, ezért újra kellett alkotnia a nemzettudatot új alapokon, hogy azzal hívja ki Orbán Viktor álnemzeti kurzusát. Innen nincsen visszaút. Ez nem fordul vissza. Én úgy képzelem, hogy most a rendszerváltást követően majd elrugaszkodva és egy vörös vonalat vonva a posztkommunista múlttal, új tiszta lapot kezdve, újra fogalmazhatja magát a liberalizmus és a liberális politikai alternatíva, tegyen az majd bármi is, újra fogalmazhatja magát a baloldaliság. Magyarországnak szüksége van egy baloldali pártra, de egy olyan baloldali pártra, amelyik érintetlen a posztkommunista előzményektől, amelyikben nincsen senki, aki valaha egy levegőt szívott Gyurcsánnyal, vagy a bűntársaival, amiben nincsen senki, aki nem a tőke munka tengelyen értelmezi a baloldaliságot, hanem annak a kurzusnak, ahhoz a kurzushoz tartozó hűséget fogalmaz meg, aminek hát a legeslegutolsó maradványa az a Dobrev Klára, és most már a Dobrev Klárával süllyed el ez a posztkommunista szenny, és folyik le a lefolyón, és követi Orbán Viktor és a maga kurzusa, mint a KISZ utolsó nemzedéke. Tulajdonképpen nagyjából most sikerül lezárni a posztkommunista múltat, és kezdeni egy új korszakot. 89-ben kellett volna, jó lett volna, de azt mondják, hogy jobb későn, mint soha. Most az a nagy feladat, hogy jól csináljuk azt, amit akkor elrontottunk. Akkor nem sikerült lezárni a posztkommunista múltat, a kommunisták átmentették a hatalmukat, átmentették a pártvagyont, nem hozták nyilvánosságra az ügynökaktákat. Szerinted lesznek ideszakták? Nagyon remélem, hogy igen. Nagyon remélem, hogy igen. Az összes titkosszolgálati aktának nyilvánosnak kell lenni, csak így lehet egy új vörös vonalat húzni. Egy tiszta lappal kezdeni. Mindent, ami a múlt mocska, fel kell tárni, és ki kell tisztítani, és ki kell pucolni, mert a hegek csak úgy forraszhatóak be, hogyha a gennyet kitisztítjuk. Nem maradhat ez a rengeteg mocsok ott az irattárakban, hanem föl kell tárni mindezeket, ahogy tették azt a németek. El kell számolnunk a múltunkkal, és ami nagyon fontos, hogy soha többé nem szabad a kisebbik rosszra szavazni. Ha a magyarok megbüntették volna, rendesen megbüntették volna Gyurcsányt és a bűntársait azért, amit tettek, ha nem menthették volna át az Orbán rendszerbe legalább a politikai egzisztenciájukat, akkor Orbán Viktor 10 évvel előbb leváltható lett volna. Ha Gyurcsánytól megszabadul a baloldaliság Magyarországon, vagy mondhatom úgy, hogy a balliberális kurzus kitaszítja Gyurcsányt és mindenkit, aki felelős volt az ők az emberségeiért, Orbán Viktor nem tudta volna az uralmát fenntartani. Neki az volt az ígérete, hogy elszámoltatja Gyurcsányt, hát ezt nem tette meg, és ennek lett a következménye az, hogy mivel hogy Gyurcsány gazemberségéből nem lett precedens, minden más gazemberség elkövethető volt a későbbiekben. Úgyhogy itt az elszámoltatás szerintem tök alapvető. És ez hozzájárult egyébként a több párt demokrácia rendszerének is a leépítéséhez, amiben nyilván a rendszer tovább tudott így burjánozni. Annyiban szeretném csak tovább vinni, hogy ez egy... Tehát mindig egy sanyargató helyzet termel ki egyfajta innovációt. Egyébként, hogyha belegondolunk, a maga az Orbán rendszer is, amikor a Gyurcsány rendszer, Gyurcsány bajnai kormányok után létrejött, kialakult, ezzel az ígérettel indult el. Te mennyire érzed inspirálva magad ebben a közegben, és hogy látod mondjuk a ti mozgalmatoknak, a polgári ellenes mozgalomnak így a feladatát, lehetőségeit? Hát mi ezeket követeljük, mi ezeket elvárjuk az új közhatalomtól, és... De ha ez nem lesz sanyargató, akkor mi az innováció? Hát... Vagy mivel járultak hozzá? Hát, hát az először is az elvárásainkkal, most ne kelljen fenyegetőzni. Most ne kelljen azt mondani, hogy ha ezek nem teljesülnek, akkor mi majd... Ez nagyon korai, alaptalan és méltatlan is. Elvárjuk a politikai ígéreteknek a teljesítését. Elsősorban az elszámoltatásnak. Elsősorban az út a börtönbe programnak. Elsősorban a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatalnak felállítását és a munkáját. Elvárjuk, hogy precedensek szülessenek számosokból. Egyrészt azért, mert a magyar társadalomnak van egy igazságérzetében ejtett sérelme, és ennek nyomán van egy igénye arra, hogy itt és most ne lehessen megúszni az emberséget. Hogy végre, ami elmaradt 89 után, és ami elmaradt 2010 után, az most történjen meg. Másrészt, nem szabad engedni, átmenteni a közösből ebből szerzett javakat, hogy azokból a szerzett magántőke aztán vissza legyen váltva politikai hatalomra, hogy tették a posztkommunisták 90 után. Harmadszor pedig precedenst kell teremteni, hogy a következő rendszer más legyen, mint az előző. Hogyha itt és most kattan a bilincs, ha vezetőszáron elhajtják ezeket a politikus bűnözőket a hűvösre, akkor az Demoklész kardjaként fog lebegni minden politikus feje fölött a jövőben. Akkor az egy garancia lesz arra, hogy a következő rendszer más lesz, mint az előző. Mostantól mindent másképp kell csinálni, mint eddig. Ennek a nulladik lépése a garnitúraváltás. Most azért nagy részben lezajlott a garnitúraváltás. Nagyon fontos, hogy azok, akik most képviselőként a parlamentben helyet foglalnak majd, nem fertőzöttek azzal a hazugság kultúrával, amivel a 36 év politikai osztálya. Nagyon fontos ezt az erkölcsileg intakt státuszt fenntartani. Ez hallatlanul fontos. Ha megint elszabadul az hazugságaink jobbak, mint az kihívóinknak a hazugságai, hogy a Lázár János magyarázta, akkor régen rossz. Akkor régen rossz. Ezt vissza kell utasítani. Nincsenek jó hazugságok. Az, hogy a politika úgy működik, hogy a hazugság már bele van kalkulálva, ez 36 év mocskos működésének az eredménye, hogy ezt egy politikusnak van pofája kimondani. Ennek az írmagvát is el kell törölni, ennek az elaljasult szellemnek. Ez nagyon fontos. Ez az alapja annak, hogy más legyen a jövő, mint a múlt. Kicsit bővített kérdést tennék fel neked, ennyit engedj meg nekem, mert ugye, tehát egy olyan helyzetben találta magát most Magyarország, hogy nem véletlenül nézi a félvilág azt, hogy mi történik itt. Tehát ez az illiberális demokrácia, amit Orbán Viktor rendszerének nevezünk, ez 16 év alatt tényleg mindaként szolgált rengeteg más autokrata, fél autokrata, és meg lehetne sorolni rezsimeknek, de akár az Egyesült Államoknak is. És ez alapvetően a nyugati társadalmak, a nyugati demokráciák válságára adott akkori válasz volt, mert az emberek jellemzően azt érezték, hogy az ő akaratuk, ahogyan szeretnék, hogy változások legyenek esetleg az országban, a szűkebben vett életükben, azokra nem nyitott a politika, ettől eltávolodtak. És hogyha az Orbáni kormányzást nézem, akkor ők azt a megoldást találták rá, hogy ilyen 80-20-as kérdésekkel azt az érzetet keltették a lakosságban, hogy mi értjük azt, hogy nektek mi a bajotok, Persze, hogyha úgy nézzük, akkor a gyermekek átműtése, meg az LMBTQ kérdések, hadd ne mondjam, hogy nem szeretném felsorolni ezt, hogy ezek milyen súlyú problémák és milyen valóságot mutatnának, de hogy ezt az érzetet kelthették. És ugye ezek az alapvető kérdések vannak veszélyben. A Trumpi megoldás egyébként meg az volt részben, persze hasonló kérdésekre rájátszva, hogy a közösségi médián keresztül és egy nagyon vulgáris politizálást folytatnak, ami miatt a közemberek számára érthetőbbé vált, közelebbinek érezték magukhoz a politikát, persze attól még megint egy más elit döntött a fejük felett. És itt jön a kérdésem lényege, hogy hogyan gondolod azt, hogy itt, ugye itt nem csak arról van szó ez alapján, hogy itt Magyarországon most vissza kell térni egy demokrácia eszméhez, hanem valójában egy erre adott válasz is kell, hogy az emberek a hétköznapi életükben is tényleg megélhetővé tegyék a politikát, és nem csak megélhetővé, hogy úgy érezzék, hogy hatásuk van a politikára. Talán ez most részben ez a hangulat megvan, szerinted mik azok az eszközök, amiket érdemes lenne beépíteni a hétköznapjainkban, hogy ez megélhető legyen? És mit gondolsz erről a csomagról? A legfontosabb az az őszinteség. Az, hogy nem akarjuk hajlítani a valóságot. Hogy nem tematizálni akarjuk a politikát. Nem akarjuk elragadni az embereknek a lelkét. És olyan topikok mentén lefoglalni a köznyilvánosságot, amely topikok mentén megmértük, hogy többségünk van. A legfontosabb az az, hogy ne spekuláljunk, hogy mi a helyes mondás, mit vár tőlünk a választó. Ez a politika alapbűne, hogy a politikus nem engedheti meg, legalábbis úgy áll hozzá, és ez az elaljasult politikai kulturálatlanságunknak a következménye, hogy itt a politikus hagyományosan úgy áll hozzá, hogy nem engedheti meg magának, hogy akármit is gondoljon. Jöjjön a szociológus, mutassa a grafikont, mit gondolnak az emberek, és akkor ő majd annak megfelelően fog politizálni, és akkor az embereknek nem lesz ügyük ellene, nem lesz képességük, erejük, alkalmuk elvenni tőle a hatalmat, hiszen ő mindig előre megméri azt, hogy miről mit gondolnak, és mindig elfoglalja a többségi álláspontot. Ez a populizmus. Hát ezzel kell szakítani. Az emberek szolgálata a politikus feladata. A politika a közös ügyek szolgálatáról szól. Ez a szemlélet kell, hogy megváltozzon. És nem PR eszközökkel, a PR-nak a kirakatában kell ennek megváltoznia, hanem mélyen bent az üzletben, a kirakat mögött, mélyen bent a politika mély rétegében kell ennek megváltoznia. Az alapszemléletnek kell megváltoznia. És meggyőződésem szerint a magyaroknak ebből a hazugság kultúrából lett elegük. Aminek a sokáig a Gyurcsány volt a királya, aztán Orbán Viktor lett ennek a királya. De ez valójában ez a 36 év elaljasult elitjének a művelete. Hogy tematizálni kell olyan topikok mentén, amelyek mentén megmértük, hogy mi vagyunk a többség, és bele kell tolni, pontosan a nemzeti konzultációk ilyenek, bele kell tolni a társadalmat egy olyan áldilemmába, amiben mi már lefolytattuk a kalkulációt, és mi vagyunk többen. És szóljon erről a politika, közben mi szétraboljuk az országot, elraboljuk az ország jövőjét, leszállítjuk keletre, és kimérjük érte a rubelt. Ezzel kell szakítani. Ebből van az embereknek elege. És azt gondolom, hogyha az emberek az új eliten megszimatolják ennek a szellemnek, ennek a működésnek a bűzét, a rothadék bűzét, akkor el fognak fordulni. Akkor új képviseletet keresnek maguknak. Tehát, mert ami itt lezajlott, ez a forradalmi földcsúszamlásszerű változás, ennek van egy erkölcsi dimenziója. A politikai osztály eljátszotta a hitelét, úgy, ahogy van. Most már a Fidesszel betetőzve. Teljes egészében. Ebből lett az ellenzékváltás, így nyílt meg a kormányváltáshoz és a rendszerváltáshoz vezető út, és most már a korszakváltásnál tartunk. Ha tényleg új korszakot akarunk kezdeni, akkor ezeket az alapokat kell fölbontani, és új alapokat kell lefektetni az őszinteségre, a közös ügyek szolgálatára, és ha ennek a kultúráját, ennek a közszellemét megérzik az emberek, és érzékelik a kontrasztot a Fideszhez képest, amelyik azért továbbra is ott lesz a politikában, érzékelik a kontrasztot a Mi Hazánkhoz képest, akkor azt fogják érezni, hogy igen, ez valami új, ez valami, amiért az utcára mentünk, amiért rekordmennyiségben szavaztunk, amiért az Orbán rendszert fölborítottuk, amiért a történelmünket keletről nyugatra fordítottuk, ez egy új közszellem, és ezért váltottunk rendszert. És akkor legitim lesz a következő hatalom. De hogyan látod azt, hogy ez hogyan lehet annyiban intézményesíteni, hogy ugye Tölgyesi Péter szokta mondani, hogy a magyar társadalom nagyon sokszor ilyen megoldó embereket várta az élére, ilyen jó királyokat, akik majd ezeket a problémákat megoldják, és hát mondjuk, hogyha lefordítom a dolgot, akkor ugye Magyar Péter most is olyan vállalásokat tett alkotmánymódosítással, köztársasági elnök leváltásával, és még a különböző intézményrendszerek megtisztításával, ami felülről, tehát persze egy ígéret, amit a választóknak tett, akik erre éppen most adták meg a felhatalmazást ezzel az aktivitással, de az, hogy a jövőben a közös ügyeink nem ekkora horderejű, hanem a hétköznapi életünkben vett közös ügyeink, másképp beszéljük meg, másképp csúcsosodjon ki a politikában is, jusson el a jogalkotás folyamatáig, vagy a kormányzás abban, más aktivitások kellenek, és erre igazából a fideszeseket, meg a Mi Hazánkos szavazókat is ugyanúgy be kell vonni és inspirálni. Látsz erre bármiféle intézményesült lehetőséget, vagy láttál olyan példát, ami szerinted alkalmas arra, hogy tényleg az egész társadalom a véleménykülönbségeit is ütköztetve abszolút alsó állampolgári szinten is érvényesíthesse ezeket, lefolytatása a vitákat és érvényesítse az akaratát. Van-e erre egyébként gondolatod? Mert amit csináltak a polgári ellenállással, az ugye jellemzően mindig az indulatoknak már egy becsatornázása egy irányba, de mi történik az alsóbb szinteken? Én azt hiszem, hogy ezek az indulatok, ezek 36 év alatt gyűltek fel. Ezek nem 16 év indulatai. A politikai osztály már illegitim volt a 20 év alatt. És a Fidesz volt a rossz válasz, az erre adott, megadott 2010-es rossz válasz. És így még úgy tűnik, még 16 évvel tartoztunk az ördögnek, hogy ezt az egész korszakot lezárjuk. Én azt hiszem, hogy soha többé nem szabad megengedni a politikai osztálynak, hogy megpróbálja hajlítani a valóságot. Olyan valóságot hajlítani, ami az ő politikai érdekeinek megfelel, és tolni rá kényszeríteni a közbeszédet, a köznyilvánosságot, hogy azon topikok mentén diskuráljon. Tehát ez az igazi hiba. Ehhez szükség van egy felelősségtudatos, szabad és cselekvőképes nyilvánosságra. A sajtóorgánumoknak ebben döntő szerepük van, hogy ne engedjék az áldiskurzust a diskurzusok elé tolulni, hogy a nemzeti érdeknek, meg a nemzet fontos ügyeinek a kiváltása a meghajlított valóság objektumaival többé ne legyen lehetséges. Ez szerintem nagyon fontos. És azt hiszem, hogy a sajtóorgánumok most fontos hitelesítő szerepet kaptak az Orbán rendszer utolsó szakaszában, főleg ebben az elmúlt két évben. Tehát ezek elkezdtek pont azáltal, hogy a politikai osztály, a régi roncsellenzék képviselői elkezdtek elhiteltelenedni, az emberek elfordultak tőlük, tehát hova fordulhattak volna? Nem fordulhattak a Fideszhez, a Telexhez fordultak, a Partizánhoz fordultak, a 444-hez fordultak, a HVG-hez fordultak, a 24.hu-hoz fordultak. Ez lett a műveletük. És a szabad sajtó felé fordulva, vagy a rendszerfüggetlen sajtó felé fordulva, várták ki, hogy egy politikai alternatíva kitermelődjön. Erre nem lett volna lehetőség, ha akár a Fideszhez, akár a roncsellenzékhez tartozik az általuk elvárt diskurzus. És bizony, ez képezett egy vákumot a politikában, egy legitimitási vákumot, amit aztán jött Magyar Péter, Tisza párt, és be tudott tölteni. Na azt gondolom, hogy... Mondjuk az emberek aztán meg az aktivitásukkal feltöltötték ezt, hogyha belegondolunk, a Tisza-szigetek lényegében ez a fajta aktivitás. Igen, igen, és ott van helyzet, hogy Orbán Viktor tulajdonképpen ezt elkezdte a polgári körök megszervezésével, csak hogy ezek a polgári körök, ezek versenyhelyzetbe hozták volna a Fidesz politikai elitjét. És a Fidesz politikai elitje nem akart versengeni, nem akart a népből meríteni, és ezért aztán Orbán Viktor elsorvasztotta ezeket. Most, hogy a Tisza-szigetek képében ez a társadalmi mozgás újra elkezdődött, ez egy fontos mobilizációs folyamat. És úgy gondolom, hogy ez is az alapja, meg a feltétele lehet annak, hogy a következő korszak az a más legyen. Hogy legyen egyfajta kapcsolat, kapcsolódás a politikai osztály, meg a társadalom széles rétegei között. És hogy interakcióban legyenek, és hogy kölcsönhatás legyen köztük. Ehhez mondjuk nem csak ugye a Tisza-szigetszerű képződményekről van általában szó, hanem ehhez tartoznak mondjuk a közben jutott eszembe szakszervezetek, kamarák, ugye ez alapvető jogokat is érvényesít, nem pedig csak arról van szó, hogy egy adott szakterületet képviselnek. Az nagyon fontos lenne, hogy legyenek szakszervezeteink, ez is talán egy lehetőség most, hát hogy egyáltalán csak, vagy hogy pusztán legyenek, szóval, hogy Magyarországon a szakszervezetiség az, hát szerintem távolabb van attól, hogy gyenge, és közelebb van ahhoz, hogy nincs. Hát ez is nagyon fontos lenne. Meg nagyon-nagyon fontos lenne, hogy legyenek olyan civil közösségek és intézmények, amelyek a politikától függetlenek, de amelyek képesek arra, hogy a politikára nyomást gyakoroljanak, amennyiben a politika hitszegővé válik, ahogyan az előző elit. Ez is egy nagyon fontos funkció, ami polgári társadalmakban adottság. Itt nálunk még ki kell alakítani, mert nem alakult ki 90 után. Szóval 90 után mi tényleg azt hittük, hogy kell két vonást húzni egy szavazólapon egy körbe, lehet menni a Gorenje hűtőért, és minden mást az intézmények elvégeznek. Csak hogy az intézmények nem végzik el. Polgárokra van szükség, polgárságra van szükség, középosztályra van szükség, demokratákra van szükség. Abból lesz jogállam, abból lesz polgári társadalom, demokrácia. Puszta intézmények nem végzik ezt el. És ebből a gyermeki tévedésből sikerült, úgy érzem, sikerült fölébredni. Most a magyar polgári demokrácia egy új esélyt kap. Most már talán nem a gyerekkor, most már talán a serdülőkor állapotában. Talán több tapasztalattal, talán nagyobb józansággal, több felelősségérzettel, nagyobb képességgel a szolidaritásra és a cselekvőkészségre. Talán mostantól más lesz, minden esetre egészen más érzés magyarnak lenni ezen a héten, mint a múlt héten volt. Egészen más. Az a tény, hogy tőlünk nyugatra az illiberalizmus hódításban van, és itt nálunk sikerült megszabadulni tőle, sikerült leverni, sikerült elsüllyeszteni ezt a kísérletet, hogy velünk nem lehetett megcsinálni azt, amit a fehér oroszokkal, amit a szerbekkel, amit az oroszokkal, amit nagyon-nagyon sok tőlünk keletre élő társadalommal meg lehetett csinálni, hogy nekünk igenis megvoltak azok a polgári, köztársasági, kulturális alapjaink, amikből meríteni tudtunk magunknak szabadságot, öntudatot, képességet arra, hogy a kezünkbe vegyük a történelmünket. Ez hatalmas dolog. És azt érzem, hogy egész Európa és a félnyugati világ büszke ránk. A másik fele pedig most nagyon aggódik, mert Orbán Viktor volt ennek az illiberalizmus nevű terméknek a reklámarca. Ő volt Putyin ajánlata Európának. Akivel már nem barátok. Igen, igen, igen, nagyon. Úgy tűnik, hogy az illiberalizmus az nem akceptálja a vereséget, nem tűri meg a veszteseket. Donald Trump múlt időben beszélt az Orbán Viktorral való barátságáról, ami egészen különös, és azt fejezi ki, hogy nem egyszerűen tudomásul vette, hogy Orbán Viktor elvesztette a hatalmát, hanem leírta őt, tehát nem számol azzal, hogy Orbán Viktor visszatér Magyarország élére. Ha cínikus akarnék lenni, ez lehet az Orbán Balázsféle konnektivitás elmélete is az Egyesült Államok oldaláról, de most nem akarom ezt így ebbe az irányba elvinni. Inkább csak itt a lezáráshoz, hogy közeledünk. Sőt, inkább akkor itt tenni fel egy utolsó kérdés, hogy azért sem a nyugodt vérmérsékletedről vagy sokszor híres. Hogyan tekintesz befelé ilyen változások közepette, hogy az a motiváltság, ami benned van, hogy itt egy változást előidéz, hogy ez hasznos is legyen, és adott esetben ezek az indulataid, amik korábban megvoltak, az igazságérzetedből fakadó indulataid, azok jó irányba, vagy helyes irányba mozdítsák el azt, amit te csinálsz, és azt, amiért felelős vagy. Én azt hiszem, hogy az indulataim döntően kielégültek ebben a rendszerváltásban, ebben a fordulatban. Hát, felmérhetetlen frusztráció, felmérhetetlen nemzetgyalázat. A hazafiságon esett szégyen az, ami helyreállt múlt vasárnap. Én bennem van egy ilyen egyfajta hála, nemzeti büszkeség, és egyfajta ünnepélyesség, vagy valamiféle valamiféle lebegés, valamiféle lebegésszerű érzésem van. Bevallom őszintén, hogy nem néztem ki a magyarságból ezt. Bevallom őszintén, hogy alábecsültem a magyarságot. Küzdöttem azért, hogy képes legyen erre, de igazán nem hittem benne. És megrendült vagyok a magyarságomban, és hálás a népemnek azért, hogy képes volt arra, hogy levetkőzze magáról a moszkovitai liberalizmusnak a szennyét, és hogy nyugat felé forduljon, és hogy új korszakot kezdjen a történelmében. Hálás vagyok, és büszke vagyok, és boldog vagyok. Puzsér Robert, szerintem beszélgetünk még a közeljövőben. Nagyon sok minden történik, és várunk majd ide-vissza. Nézőknek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltak. Akinek tetszett ez a beszélgetés, és bízom benne, hogy tetszett, az iratkozzon fel a csatornánkra, hogyha még nem tette. Most tudjuk, hogy az adó 1%-os időszak van, ezt azt kérjük, hogy ne nekünk utalják kivételesen, hanem Iványi Gáborék Egyesületének. Erre is megtalálták ugye még az élő bejelentkezésünk elején a felhívást, ezt visszanézhetik. Ugyanakkor támogathatnak minket az alapítványunkon, amennyiben megengedhetik maguknak. Tudjuk, hogy nagyon sokan vannak a tényleg civil szervezetektől kezdve, illetve a médiában is, akik hasonlóan pénzt kérnek a működésükhöz. Csak azt kérjük, hogy támogassanak minket, és akkor hasonló tartalmakat, illetve hát az országot is meg tudjuk majd mutatni önöknek, illetve azt a változást, ami előttünk kell. Puzsér Robert, köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. Önöknek a viszontlátásra.